والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi bugün iki vaaz olmuş oluyor. Bazı geceler gelmiyor ya, böyle kapatıyoruz onu. Günde iki vaaz ederek gelmediğimiz geceleri kapatıyoruz. Bugün tabii bir zelzele yaşadınız. Büyük bir deprem yaşadınız. Bu depremi ben 5 sene evvel, 6 sene evvel yaşadım. Bu makişte Kur'an bizi böyle anlatıyor bu konuyu. Böyle yanlış öğrenmişiz. Bu yanlışlarımızı düzeltmek mecburiyetindeyiz yani. Bunu ben de düzeltiyorum. Ben de yanlış öğrenmişim yani. Düşünebiliyor musun? Demek ki 54 yaşına kadar yanlış öğrenmişim bunu. Olur. Bunu doğrusunu öğreniyoruz, yanlışı atıyoruz yani. Allah bana bu nimeti vermiş, dünyanın en büyük nimeti. Kesinlikle yanlışı gördüm atarım. Çeç öyle ısrarım yok yani. Bu zelzeleden sonra devam ediyoruz. Şeye geldik. Musa peygamberle ilgili bir konuya. Ve lekad ateyna, and olsun ki biz verdik ya Allah-u Teala. Musel kitabe, Musa'ya kitabı verdik. Fahtülife fihi. O kitap konusunda ihtilaf ettiler. İhtilafa düştüler. Velevle kelimetün sebekat. Eğer geçmiş bir kelime olmasaydı, geçmiş bir sözüm olmasaydı diyor Allah-u Teala, min Rabbike, senin Rabbinden, leguluye beylem, onlar arasında derhal karar verip onları helak edecekti. Ve innehum, o İsrailoğulları, o Firavun taifesi, lefî şekkin minhu, o kitaptan şüphe içindeydiler. Mürib, derin bir şüphe içindeydiler. Şimdi Hazreti Musa'dan bir örnek vererek bize, bizim peygamberimize Mekkelilerin şüphesini anlatıyor. Kur'an etrafındaki şüphelerini anlatıyor ama bunu anlatırken geçmişte böyle oldu. İhtilafa düştüler. Bu Hazreti Musa döneminden verilen bu örnek halen devam ediyor. Halen. Bak şimdi ayetlere gideceğiz. Şimdi konu ne burada konu? Bu ayette konu şüphe. Yukarıdaki ayeti hatırlarsanız sakın şüpheye düşme dedi peygamberimiz. Şüpheye düşmek yok. Peki şüphe neyi getirdi? Beraberinde ihtilafı getirdi. Şüphe denen bataklıkta efendim ihtilaf denen sinekler ürer. Bir yerde bataklık varsa orada sinek ürer. Şimdi bu bataklığı kurutmaya çalışıyor. Sineklerle uğraşmıyor Allah-u Teala. Böyle bataklık duruyor, sinekle uğraşmanın bir anlamı yok. Bataklığı kurutursan sinekleri kurutursun. Şimdi Yüce Allah bu şüpheyle uğraşıyor. Şüphe bataklığını kaldırırsan ihtilafı da kaldırır. Şimdi burada 3 kavram aldı Yüce Allah. Kitap, ihtilaf, şüphe. Bu 3 şeyi açıklıyor. Hazreti Musa'ya verdiğim kitap, yani Tevrat'ın bir kısmı verildi Hazreti Musa'ya. O Musa'ya verilen kitap konusunda ihtilafa düştüler. Sebebi ne ihtilafı? Şek, şüphe. Burada 2 tane şüphe kullanıyor. Şek, mürib. Mürib de şüphe, şek de şüphe. Niye 2 tane kullandın ya Rabbi? Şek, mürib, derinlemesine şüphe ettiler anlamına geliyor. Böyle mana veriyordur ya. Derin bir şüphe. Karanlık, denizin karanlıklarını düşün. denizin efendim 100 metre 200 metre aşağısını düşünün, karanlık. Lefişek kemirip de böyle çok karanlık bir şüphe. Hiç aydınlığa çıkmayacağım, çıkması mümkün değil. Böyle bir şüpheyi açıklarken şüphe şüphe kelimesini kullanıyor. Derinlemesine bir şüphe içine girdiler diyor Allah-u Teala. Peki bu şüphe neyi gerektirir? Bu ihtilaf neyi gerektirir? Helaki gerektirir. Ama diyor Allah-u Teala, ben bir söz ben vermişim. Bir söz. Nedir o söz? Benim kullarım, biraz sonra söyleyecek onu aşağıda. Benim kullarım iyi yola giderlerse onları helak etmem. Şimdi ya Muhammed, senin halkın var ya, o Mekke halkı, ha. Onlar da şüphe içindeler. Bak onları da helak ederim ha. Diyerek Allah-u Teala insanları şüpheden caydırmak istiyor. Bu ayette böyle mana veriyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Şimdi bu şüphe konusu, bu şüphenin ihtilafa gittiği konu kimler için daha önemli biliyor musun? Din adamları için. Bak bu ihtilaf konusu var ya. Şimdi bakın, gidelim oraya. Nerede şey Ercan? Ercan'la ilk tanışmamız böyle oldu. O ayeti sordu bana. Bu ayeti bilgisayarında gittik onların vakfına, ders veriyorum orada, konuşma yapıyorum. Hemen bu ayeti sordu bana. Dedi oğlum, bu ayeti bir anlat bakalım dedi. Olay şu şimdi. Bak şimdi burada diyor ki Allah-u Teala. Kânen nâsu. İnsanlar idi. Ümmeten vâhidete. Bir tek ümmet idi. Bir tek millet idi. Vaktiyle ya. Feb'asallâhu nebiyyîne. Allah peygamberler gönderdi o insanlara eğitmek için. Mübeşşirîne ve mundirîn. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi peygamberleri. Anlatıyor. Allah-u Teala anlatıyor peygamberimize, bize. Ve enzele ma'ahumul kitabe. O peygamberlerle beraber de kitap gönderdi. Bilhak. Hakkı taşıyan. Hakkı beraberinde götüren kitaplar gönderdi. Niçin gönderdim onları biliyor musunuz diye Allah-u Teala? Liyahkime beynen nas. İnsanlar arasında hüküm vermek için. Fî mehtelefû fî. İhtilaf ettikleri konularda onlar arasında hüküm vermek için kitaplar gönderdim o peygamberlerle beraber. Yani o peygamberlere verdiğim kitaplar insanların ihtilafını ortadan kaldırmak içindi. Bak. Tamam mı? Tamam. Ve mehtelefe fihi. Onlar hakkında ihtilaf etmedi. İllellezine, şunlar ancak etti ihtilaf. Bak. Utuhu min ba'di ma ca'ahumul beyyinat. Araların kendilerine apaçık delil, apaçık bilgi verilenler ihtilaf ettiler. Bak. He bak şimdi, ilim verilenler. Niye ihtilaf etti bu adamlar ya Rabbi? Bağyen beynehum. Kıskançlıklarından dolayı. Hocalar, din adamları diyor Allah-u Teala. İlim verdik onlara, ilim öğrendiler. İhtilafa düştüler, halkı da ihtilafa götürdüler. Aynen bugün anlatıyor. Aynen. Ben demiyorum bunları. Aşağıya okuyun onu. Gidin tefsirden okuyun. Yani Allah-u Teala diyor ki, ben kitap gönderdim peygamberlere. Bu ihtilafları kaldır. Bu kitapla ancak kalkar bu ihtilaflar. Başka ihtilaflar kalkmaz. Kimse ihtilafları kaldıramaz. Ha bu Kur'an olmadan. Tam tersine diyor. O ilim verilenler diyor ihtilafa düştüler. Halkı da ihtilafa sürüklediler, götürdüler şimdi. Ha bu din adamlarını anlatıyor şimdi. Eski din adamlarını anlatıyor. Bunu niye anlatıyorsun ya Rabbi? Dedikodu mu yapıyorsun burada sen şimdi ya Rabbi? Hayır diyor. Sana söylüyorum ey bayraktar. Siz din adamlarına söylüyorum, terbiye ediyorum sizi. Eskiden böyle oldu, böyle yapmayın. Anladın mı şimdi? Nasıl konuştuğumu anladınız? Bu kitap neler söylüyor? O peygamberlere vermiş kitabı, git ihtilafları çöz. Birisi öyle der, birisi böyle der. Ha, hocalar görmüyor musunuz şimdi nelerine fetvalar veriyorlar? Ama dünyayı tozu dumana kattık. Yani bir de televizyon çıktı ya şimdi, evinizin içine kadar bu itiraflar geliyor. Evvelde hocayı buluydu sırayında değildi sen fetva. Şimdi evin içine konuşuyoruz. Hocalar geldi evin içine. Aç ay o taraftan birisi değil. Bir de aç bu kanal orada birisi değil. Bir şey aç. Şimdi bunu anlıyor musunuz şimdi? Nahl suresinde peygamberimize diyor ki وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ Bu kitabı sana gönderdim ya Muhammed, o insanların ihtilafını ortadan kaldırmak için. Sen kaldıramazsın ya Muhammed, benim kitabım kaldıracak, benim. Sen bu kitabımı öğret onlara, o ihtilaf ortadan kalkacak. Bak, Kur'an'a da aynı görev vermiş. Orada bütün peygamberleri söyledim. Orada o ayette Kur'an-ı Kerim'i söyledi. Şimdi o ayeti al gel buraya. Ha bu bizim hocalarımız, bizlerin yaptığı. Ha bu zavallı Bayraktar hocanın yaptığı. Tozu dumana kattık bu memleketin. Tozu dumana kattık ya. Din adına duman atıyoruz ya. Bak! Simsiyah duman çıkıyor bizim ağzımızdan. Ha bu hocaların ağzından simsiyah duman çıkıyor ha. Ben de Kur'an'ın dışında fetva veriyorsam benim ağzımda simsiyah duman çıkıyor ya. Yani. Böyle. Bu milleti verdik dumana. Zehirli dumana nefes alamıyor millet. Bunları ben söylemiyorum. İşte görüyorsunuz. Ayette söylüyor. Hatta peygamberimize de diyor ki Allah-u Teala sen değil ha. Ha bu kitabım ihtilafları kaldıracak diyor. Sen öğret onu yeter. Sen bu kitabı öğret. Biz bu kitabı tanımıyoruz ki kardeşim. Hocalar bu kitabı tanımıyor ki. Attık onu kenara. Sen oraya dur, biz fetva veririz. Bu mezhepten öyle dedi, o bir mezhepten böyle dedi, o bir adam böyle dedi. Ulan adamlar oldu tanrı şimdi. Olacak iş değil. Şimdi bunu, bu ihtilaflar diyor, Hazreti Musa'ya verdiğim kitabın etrafında da oluyordu bu. Bu şüpheler, bu ihtilaflar. Ama siz yapmayın bunu diyor Allah Teala. Bunun için anlatıyor bize bunu. Yoksa Hazreti Musa'yı maksadı bize anlatmak değil Allah Teala. Allah-u Teala bizi eğitmek için bunu söylüyor. Biz hocaları, ha sizi değil. Ha siz de böyle kahve köşelerinde değilsin. Bana göre din böyle değil. Sana göre din değil. Batsın sana göre. Bayraktar da söyle onu batsın. Bu din Allah'a göre olur. Ha. Allah ne dedi biliyor musun? Yok. Kur'an'da bir ayet okuyup mana verir misin? Ha, konuş. Beni eğitiyor. Dolayısıyla sizi eğitiyor yani. Önce bana değil bu. Bak bayrakta. Sen göğe bir şeyler öğrendin. Böyle kalkıp kafadan fetva verirsen, ihtilafa yaparsan, ayağını denk at. Bunu birinci bana söylüyor, ikinci size söylüyor. Çünkü bizim insanımız o kadar fetva, güzel fetva veriyor kahve köşelerinde. Duman atıyorlar bana. Hem pişpirik oynuyor hem fetva veriyor dinde. Yani öyle. Şimdi Allah-u Teala devam ediyor bu konuyu. Ve inne kullem lemma leyuvaffiyahum rabbuka a'malahum innehu bima ya'maluna habir. Ve inne kullem hepsi tümü lemma leyuvaffiyahum elbette ki onlara ödeyeceğiz. Vereceğiz. Rabbuke senin Rabbin verecek onlara. A'malehum. Amellerinin karşılığını onlara verecek. Hepsi tamam. O dinde fetva veriyordunuz. O ihtilaflar yapıyordunuz. Bunların, bunu yaptıklarınızın karşılığını size vereceğim, ödeyeceğim diyorlar. Öyle çıkardın o kürsülere bir şey derdin o televizyonlara sen. Bana diyecek bir de bak. Gel buraya be. Gel. Ne diyordun o benim dinim hakkında? Beni bir çekecek orada şaltarağına. Şaltarağını bilir misin? Bilmezsiniz. Forotiko yoktu sizde. Siz bilmezsiniz. Biz köyde forotiko baba annem yapardı. Onun o şeyleri vardı. Onunla şaltarağına çekme şeyleri vardı. Kendiri. Niye? Çünkü ben onların yaptıklarından haberdarım. Şimdi ha bu ayeti bilse bu hocalar bu fetvaları böyle yanlış verirler mi? Ha? İhtilafa düşerler mi? Siz de böyle gelişi güzel din hakkında konuşabilir misiniz? O senin yaptığından haberdarım. Her şeyi biliyorum ey kulum. Bu dedi mi bunu bitti de ürpereceksin. Tüylerin diken diken olacak. Benim oluyor. Evet. Zor bir iş din hakkında konuşmak. Öyle kolay mı bu ya? Ama ben onlara o ihtilaflarının, o şüphelerinin konuşacağım onlarla diyor Allah. Onların amellerine hepsinin haberdar mı? Sen merak etme ya Muhammed. Ben haberdarım. Dikkat etsinler. Yaptıklarını onların karşısına koyacağım ve gerekeni ödeteceğim. Evet. Şimdi sana gelelim ya Muhammed. Döndü şimdi peygamberimize. Şimdi sana bir şey yapacağım. Sana bir şey konuşacağım. Dikkat et. Zannetme sen benim bu koduklarım, bu emirlerimin dışındasın. Ne? Ezan bu. Kaç dakika oldu biz geleli ya? Ya 40 dakika geri geldi. Kaç dakika oldu hakikaten? 40 dakika geri geldi. 20 dakika oldu. Siz de geç geliyorsunuz. Size de kırmızı kart lazım ha. Avri Ercan kırmızı kart eline dolaşıp duruyor bak. Tam şeyine geldik. Yarın akşam yokum inşallah. Sultanahmet'te olacağım. Orada imzam var. İmza günü var orada. Vatandaş orada duyuruldu. Bayraktar Hoca gelecek diye. Pazar günü de yine oradayım. Ya Kadir Gecesi'nde buluşacağım inşallah. Kadir Gecesi'nde birçok yerden istediler. Televizyon mu? Dedim yok. Beni camiden kovarlar dedim. Bak peşime düşer dedim. Öyle bir şey yok. Ben camide Kadir Gecesi'ni orada kutlayacağım dedim. İnşallah Kadir Gecesi'nde beraberiz. Of, ha burayı anlatacaktık da peygamberimize neler söylüyor Allah'ta. Buraya neler var onları konuşacağız inşallah. Kadir Gecesi'nden bir sonraki gecede inşallah. Çünkü Kadir Gecesi'nde Kadir Gecesi'ni konuşacağız. Allah-u Teala bize öyle bir din adamları nasip eylesin ki öyle din adamların yetişmesini bize nasip eylesin ki ihtilaf etmesinler. Bu çok büyük bir nimettir. Yani dini halka çok güzel pişirip vermek, o yemeğin içerisinde hiç böcek olmadan halkın önüne koymak. Bu halk bizim lokantamıza geliyor. Kendi bilgi açlığını, dini bilinç açlığını doyurmak için. Nereye geliyorsunuz? Benim lokantama. Bu hocalar bu lokantadaki pişirdikleri yemekleri temiz pişirip de bu halkın önüne koymayı Allah bize nasip eylesin. Bunu anlattım buna. Bu akşam bunu konuştuk burada. Çok zor. Çok zor durumdayız. Allah'la barışık değiliz ha. Biz din adam. Siz iyi. Siz bizden daha samimisin. Benim anamın samimiyeti benden çok daha iyiydi. Ben diyorum onu ya. Televizyonda dedim onu. Benim anam beni hafız yaptı. Ben bir tane hafız yapamadım çocuklarımda. Abi bayraktara bak. Benim anam nerede o tahsil olmayan anam? Bayraktar Hoca nerede? Nerede? Neredesin Bayraktar Hoca sen? Bak anlıyor musun? Demek ki bu samimiyet, bu hülas. Sen burada mıydın ya? Korkuyorsun. Burada diyor, yüzüme gözükmüyor. Değil mi? Duamızı yaptık. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Güçlü, güçsüz kaldım. Benim bir gücüm olaydı. Ev-Avi ila ruknin şedid. Yahut da bir kaleye sığınsaydım. Kuvvetli bir kaleye sığınsaydım. Ne? No.